Merhaba. Milattan önce, milattan sonra da Açık Radyo'da 94.9'dayız. Biz bildiğiniz gibi 2 haftadır Van'dan, bu kaydı da Van'dan yapıyoruz zaten. Van 100. Yıl Üniversitesi'nden, arkeoloji bölümünden biz Urartuların dünyasına girdik. Önce Rafet Çavuşoğlu ile birlikte. Bugün de konuğum yine arkeoloji anabilim dalından, 100. Yıl Üniversitesi'nden yardımcı doçent doktor Hanefi Biber. Hoş geldiniz Hanefi Bey. Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar diliyorum. Evet, biz Urartuların dünyasındayız. Onlar kendilerini Biyanili diyorlardı. Biz onlara Urartu diyoruz. Urartular diyoruz. Biz bu kültürü nasıl tanıyoruz? Yeterince tanıyor muyuz? Toplum Urartular tabii sonuçta çok kendine özgü bir kültürle karşı karşıyayız. Siz bu bize Urartuları nasıl aktarırsınız, nasıl anlatırsınız onların kültürlerine girmek istediğimizde o kendilerine özgü yarattıkları bir eşi benzeri olmayan bir toplumla bir devletle karşı karşıyayken? Evet, yeterince tanımıyoruz dedik. Aslında arkeolojik araştırmaların başlangıcında da gerek Avrupalı bilim adamları gerekse ülkemizden bilim adamlarımız Urartu'yu Asur'dan öğreniyorlar. Çünkü Asur çivi yazısı Urartu yazısından daha önce çözümlenmişti ve oradaki yazıtlardan hareketle, orada geçen coğrafya hatlarından hareketle bu bölgeden de Urartu ülkesi olarak bahsedilmekte. Aslında burada da bir farklı bir durum var. Çünkü Urartu ülkesi adı da Urartuların kullandıkları bir deyim değil. Yine Asurluların kullandıkları, Asur'un bu topraklara vermiş olduğu bir isim. Orada geçen çivi yazılarında Urartu ülkesi geçtiği için arkeoloji dünyası araştırmaların başlangıcında bu ülkeye Urartu ülkesi, burada yaşayanlara da Urartular dedikleri için bu yerleşmiş ve Urartuların kendilerini tanımladıkları Biyanili ismi maalesef bilinememiş. Ta ki Urartu çivi yazıtları çözülünceye kadar. Orada Urartuların kendilerinden Biyanili olarak bahsedildiğini görüyoruz. Bu da bir belki dramatik bir durum. Çünkü Urartu'yu kendi ağzından değil, Asur'un ağzından tanımaya başlıyoruz. Bugünümüze gelecek olursak, bugün de maalesef Urartu'yu hak ettiği ölçüde tanıyamıyoruz. Gerçi Doğu Anadolu bölgesinde Urartu üzerine arkeolojik araştırmalar bir çeyrek, yarım yüzyıl önce başlamıştı. Yine Asur kalıntıları olarak önce Avrupalı bilim adamları, seyyahlar tarafından zannedilerek Asur'un bir taşrası gibi değerlendirilmişti başlangıçta ve buradaki kültürden de, medeniyetten de Asur olarak bahsedilmekteydi. Ta 1958'lerden itibaren Friedrich Ludwig Schultz'un, Charles Burney'in araştırmaları bu anlamda ilk adımları oluşturmaktadır. Daha sonra özellikle 1960'lardan itibaren İstanbul kökenli arkeoloji hocalarımızın bölgedeki araştırmaları ellerine almasından sonra kendi gözlerimizle bakar olduk Urartu'yu tanımak için. Özellikle Emin Bilgiç, Yusuf Boysal gibi hocaların, bu Afif Erzen gibi, hepsini rahmetle saygıyla anıyoruz hocalarımızın, ilk kuşak diyebileceğimiz Urartu hocalarımız bu bölgede Urartu'nun tanınması için ilk adımları attılar ve bunun bölgede daha iyi araştırması için de zeminler oluşturdular. Örneğin İstanbul Üniversitesi'ne bağlı olarak bir araştırma merkezi kurdular 1967 yılında Profesör Doktor Afif Erzen hocamızın başkanlığında ve bu merkez yerinden Urartu araştırmalarında gerçekleştirilmesine olanak sağladı aynı zamanda. Daha sonra gelen ikinci kuşak diyebileceğimiz hocalarımız, yine İstanbul Üniversitesi'nden Profesör Doktor Veli Sevin, Profesör Doktor Oktay Belli hocalarımız, Ege Üniversitesi'nden Profesör Doktor Afif Altan Çilingiroğlu hocalarımız gerçek anlamda Urartu araştırmalarını yerleştirdi ve burada yapılan arkeolojik kazılarla da Urartu'yu biraz daha yakından tanıma fırsatı bulmaya başladık. Gerek Oktay Belli'nin Anzaflar'da yapmış olduğu kazılar, gerek Altan Çilingiroğlu'nun halen devam etmekte olan yine Ayanis Kalesi kazıları, Profesör Doktor Veli Sevin'in Van'ın merkezinde Altıntepe olarak bilinen ve başkent Tuşba'nın olduğunu bildiğimiz bir nekropolü, Altıntepe nekropolündeki kazılar Urartu'yu biraz daha yakından tanıma imkanını sundu bizlere. Evet, tam da bu noktada biz geçen haftaki programlarımızda Rafet Hoca ile yaptığımız şeyde Kalecik, şimdi bir Kalecik yerleşimi var. Yine Tuşba'nın, Van'ın çok yakınında yer alan. Bu üstelik de çok ilginç, yani benzeri olmayan bir takım özelliklerle ortaya çıkıyor. Farklı amaçlarla yapılmış bir takım oluşumlar, işte dört halka, büyük halkalar bunlar, taş larla döşenerek çok gerçekten çok düzgünce yapılmış, yaratılmış bir takım onlar ki bunun gökbilimleriyle ilgili olduğunu söyledi Rafet Bey de. Siz de bu aynı bu kaleci kazılarına katılıyorsunuz, beraber yürütüyorsunuz zaten. Ben bu noktada tekrar sizden biraz daha bilgi almak istiyorum. Evet, Kalecik başkent Tuşba'nın 5 kilometre kuzeyinde Tuşba'ya bağlı olduğunu söylediğimiz Altıntepe nekropolünün de 2-2,5 kilometre kadar kuzeyinde yer alıyor. Kalecik'te iki farklı mimari düzen, mimari yapı görmekteyiz. Bunlardan birisi nekropol dediğimiz, nekropol oluşturan mezarlardan ibaret. Bunu biz daha önceki bölgede yapılmış araştırmalardan biliyoruz. Urartu ölü gömme geleneklerini, mezar mimarisini, ölü hediyeleri hakkında daha önceki kazılardan bilgilerimiz var. Bu işin bir tarafı, ama asıl kaleciyi önemli kılan nekropolün doğusu, kuzey doğusu ve kuzeyine yayılmış durumdaki gerek taş halkalar, gerekse dikili taşlar olarak ifade ettiğimiz üniteler. Bu üniteler açıkçası yaklaşık 4 yıl sürdürdüğümüz arkeolojik kazılarımızda tatmin edici bir cevap alamadık bunların işlevlerine yönelik. Ancak bizim problemimiz şu: Urartu ile ilgili daha önce bölgede yapılmış yüzey araştırmaları, kazılardan herhangi birinde benzer hiçbir yapıya rastlayamıyoruz. Ön Asya dünyasında var, farklı uygulamalarını görebiliyoruz, Asur'dan bilebiliyoruz. Daha kuzeye çıkacak olursak Orta Asya'nın steplerinde örnekleri var. Avrupa'da örnekleri var. Benzer en yakın örneği Avrupa'da, İsviçre'de, İngiltere'de, pek çok yerde var. Bu Stonehenge gibi vari bir şeyler. Tam orayı söyleyecektim. Stonehenge ile halkalar anlamında benzeşiyorlar. Ancak Stonehenge'deki taşlar çok anıtsal, daha monumental. Bizim Kalecik'teki taşlarımız biraz daha küçük. Ama Stonehenge'de de olmayan bir şey var. Yaklaşık 2475 adet taşın oldukça ince matematiksel hesaplarla yerleştirilmiş olması, gerek diagonal, gerek doğu batı, kuzey güney doğrultusuna baktığımızda tam anlamıyla diziler halinde yerleştirilmiş olması çok ilginç. Burada yaptığımız kazılarda maalesef anlamlandırmaya yönelik herhangi bir küçük buluntu ya da bizi daha iyi bilgilendirecek bir çivi yazılı belgeye maalesef rastlayamadık. Bu yüzden anlamlandırmakta zorluk çekiyoruz. Ancak çevremizdeki benzer örneklerden hareketle buranın da en azından törensel bir alan olduğu fikri hakim olmaya başladı. Biraz önce ifade ettik, başkent Tuşba'nın oldukça yakınında. Artı nekropolde yaptığımız kazılarda K10 mezarında diğer hiçbir Urartu mezarında rastlayamayacağımız boyutta demir, silah, alet edevata rastladık. Buradan hareketle de acaba burada yatan, bu mezarlara defnedilmiş, gömülmüş olan insanların özel statüye sahip insanlar mı olduğu sorusu akla geliyor. Bu eğer böyleyse, bu bahsettiğimiz biraz da gizemli diyebileceğimiz, astronomiyle ilişkilendirmeye çalıştığımız işlevi idare eden, yöneten kişiler olabileceği üzerinde tahmin yürütebiliyoruz. Bu anlamda zaten iç içe olan mezarlarla bu ünitelerin bir organik bağını da böylece kurmuş olabiliyoruz. Bu fikir eğer doğruysa. Yani bu 2474 adet dikili taşın 1,5 aşağı yukarı 1,5 metre uzunluğunda ve özellikle onlar dikilmeden de Rafet Hoca'nın anlattığı kadarıyla da düzgün bir zemin hazırlandığı onlar için ve ondan sonra dikili taşların dizildiği, konulduğu söylemişti. Yani bu kadar emek, iş gücü ve bu kadar bir planlama çerçevesindeki bu yapılan dikili taşların ve halkaların sonuçta bağlantılı olduğu bu mezarların, mezar sahiplerinin yani burada çalıştıklarını ya da burasını yönettiklerini mi düşünüyorsunuz? O anlamda mı söylemiştiniz? Evet, aynen o fikre sahibiz. Çünkü başkentin çıplak gözle denetiminde olabilecek bir mevki olarak. Biz artık biliyoruz, Urartu çivi yazıtlarından edindiğimiz bilgiler ışığında Urartu'nun yılın belli mevsimlerinde, belli aylarında kralın yönetiminde, onun idaresinde törenler yaptıklarını biliyoruz. Bu anlamda bu bölgenin de yeni yıl bayramı gibi ya da bağ bozumu bayramı gibi özellikle sarayın denetiminde, sarayın iştirakiyle gerçekleştirilmiş bu türden aktivitelere, seremonilere bir yer teşkil ettiğini anlıyoruz. Çünkü bu kadar emekle, sizin de söylediğiniz gibi bu kadar mühendislik gerektiren bir çalışma sonucunda hazırlanmış bir ünitenin sıradan insanların, hatta açıkçası halk tarafından yapılmış olması ve kullanılması akla aykırı. Çünkü büyük bir organizasyon gerektiriyor bu aynı zamanda. Artı bunun yapılması da büyük emek gerektiriyor. Bunu yapabilecek bir devlet otoritesinin olması gerekiyor ki bu da hemen yanı başındaki başkenttir. Evet, bir de bu taş halkaların yani 40 metre çapında, 30 metre çapında şeyden yukarıdan bakıldığı zaman son derece net olarak fark edilebilen, son derece tam bir daire şeklindeki bu ünitelerin yapımında biraz dinleyicilerimizin gözünde canlandırabilmesi için bu halkaların derine gömülerek mi, yani üstte biz bir dizi halinde bir taş sırası görüyoruz halka şeklinde, fakat o sanıyorum daha da derinlere gidiyor. Bununla ilişkili bilgi almadan önce sizden bir müzik arası verelim lütfen. What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa, whoa. What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. Pussycat, pussycat, I've got flowers and lots of hours to spend with you. So go and powder your cute little pussycat nose. Pussycat, pussycat, I love you. Yes, and your pussycat knows. What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa. What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa, whoa. Pussycat, pussycat, you're so thrilling and I'm so willing to care for you. So go and make up your big little pussycat eyes. Pussycat, pussycat, I love you. Yes, I do. You and your pussycat eyes. What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa. What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa. Pussycat, pussycat, you're delicious. And if my wishes can all come true, I'll soon be kissing your sweet little pussycat lips. Pussycat, pussycat, I love you. Yes, I do. You and your pussycat lips. You and your pussycat eyes. And your pussycat knows. Evet, milattan önce milattan sonra da devam ediyoruz. Van 100. Yıl Üniversitesi'nden Hanefi Biber, yardımcı doçent doktor, arkeoloji anabilim dalından. Hanefi Bey'le Urartuların başkentinden Urartu dünyası ve Kalecik'le devam ediyorduk. Evet, bu taş halkalardan söz ediyorduk tam da. Bunların nasıl yapılmış, biraz bahsedebilir misiniz? Taş halkalar, sizin de ifade ettiğiniz gibi, en büyüğü 40 metre çapında, giderek küçülen 4 ayrı yerde 4 ayrı halka. Biz yaptığımız arkeolojik kazılarda en büyüğünden başlamayı tercih ettik, daha fazla bilgi edinebilmek amacıyla. Yaklaşık 40 metre çapındaki halkanın dörtte bir diliminde, çeyrek diliminde gerçekleştirdiğimiz arkeolojik kazılar maalesef bize tatmin edici bilgiler sunmadı. Sizin de ifade ettiğiniz gibi, yukarıdan üstten bakınca pergelle çizilmişçesine düzgün bir halka, biraz yerden yükseltilmiş, en fazla yüksek olanının yaklaşık 1-1,5 metre kadar bir yüksekliği var. Ancak halka içerisinde yapmış olduğumuz arkeolojik kazılarda 2 metrenin de altına inmiş olmamıza rağmen, halkanın kendisini de oluşturan, aynı zamanda o yumruk büyüklüğündeki işçiliksiz taşlardan başka bir şey maalesef bulamadık. Bütün alan olduğu gibi bu taşlarla dolu. Milyonlarca taş. Yaklaşık 1,5 kazı sezonunda buranın kazısına devam ettik, bu bölümün. Ancak gerek halkaların mimari yapısı hakkında, gerekse işlevi hakkında bizi aydınlatacak herhangi bir buluntuya rastlayamadık. Bu kadar çok, milyonlarca yumruk büyüklüğünde taştan bahsediyorsunuz. Bunlar ayrıca işleniyor mu? Yani yumruk büyüklüğüne getirmek için ayrıca bir işlem görüyorlar mı? Yoksa hani o şekilde mi bulunmuşlar da oraya konulmuşlar özel olarak? Alanın hemen yaklaşık 300-350 metre doğusunda, özür diliyorum dinleyicilerimizden, Sığır Tepesi olarak adlandırılan bir tepenin batıya bakan yamaçları ana kaya kütlesiyle dolu. Orada benim de aynı zamanda doktora ikinci tez danışmanım olan yardımcı doçent doktor Ünsal Yalçın hocanın da iştirakiyle yapmış olduğumuz bir araştırmada halkalarda ve dikili taşlarda kullanılan ana taş malzemesinin ana kaynağının orası olduğunu tespit ettik. Ayrıca jeoloji bölümümüzden hocalarımızın desteğini de alarak bunu belgeledik. Yani kaynak hemen yanı başlarında. Oradan aldıkları büyük taşları kendileri küçülterek kullanmışlar. Çok fazla bir işçiliğe gerek yok. Zaten tamamı işçiliksiz. Sadece boyutları küçültülerek, bir yumruk büyüklüğünde ya da biraz daha küçük, biraz daha büyük. Ama kaynak yine kendi alanı. Evet, ama sonuçta bu yine de ciddi bir iş, çünkü milyonlarca biz taşın küçültülmesinden bahsediyoruz burada, değil mi? Bu kadar bu halkaları doldurmak için eninde sonunda insan elinden geçmiş olan milyonlarca taş parçası ve diğer, tabii diğer 2474 adet dikili taşla beraber. Evet, Programımız son dakikalarına girdik. Ben sizden son sözlerinizi alayım ama biz gelecek hafta yine Urartu dünyasına ve Van bölgesinde Hanife Biber'le birlikte yine dolaşacağız. Bize daha bilgiler aktaracak. Evet. Teşekkür ediyorum. Muhakkak ki Urartu'yu bir programla, iki programla tanımak ya da tanıtmak mümkün değil. Urartu kültürü, mimarisi, su mühendisliği, demir metalürjisine katkıları, bu coğrafyaya egemen olma becerisi her alanda ayrı ayrı araştırılıp değerlendirilmesi gereken başlıkları oluşturuyor. Biz bu programımızda sadece başkente uzaktan bir bakabildik ve hemen yanı başındaki Kaleci'ye değinebildik. Ama önümüzdeki programda daha detaylı bilgiler vereceğimizi ümit ediyorum. Çok teşekkür ederim. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum.